لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اب جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو سبق سکھانا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا تھا. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان اور اسلام اور اتباع رسول کے دعوے کرتے ہو، تمہیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ جس رسول کے تم پیروکار ہو اس موقع پر اس کا کیا رویہ تھا، کیا اس نے بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کیا تھا، کیا اس نے بھی آرام طلبی سے کام لیا تھا، کیا وہ بھی خطرے کے وقت بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، کیا کوئی بھی ایسی مشقت جس کا مطالبہ انہوں نے دوسروں سے کیا خود اس میں شریک نہ تھے، کیا انہوں نے صحابہ کرام کو ہی خندق کھودنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور خود ساتھ شرکت نہیں کی تھی، کون سی ایسی تکلیف تھی خواہ بھوک پیاس کی ہو یا محنت مشقت کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ شریک نہ تھے. محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر محاذ جنگ پہ موجود رہے، ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہیں ہٹے. بنو قریظہ کی غداری کا جب معلوم ہو گیا آپ کو، اس وقت آپ کے گھر والے بھی تو ان کی زد میں تھے، کیا آپ نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام کیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ دوسروں سے تو قربانیوں کا مطالبہ کیا ہو اور خود کوئی کام نہ کیا ہو؟ سب سے بڑھ کر تو آپ خود قربانیاں کر رہے تھے، اگر دوسروں کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا تھا تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوتے تھے. تو اے مسلمانوں اور اے منافقوں، تم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے. تم مشکل وقت میں صبر و ثبات سے کام لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کہ مشکلات میں آپ کا اپنا طرز عمل کیا رہا. آپ نے جو بہترین نمونہ دکھایا وہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے اہل ایمان کے لیے وہ ایک قابل اتباع نمونہ ہے. عام طور پر تو یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند انسان تھے، ان جیسے تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کی پیروی کیا کریں. نہیں، تمہارے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ان کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. لیکن اس نمونے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو. اللہ کا امیدوار یعنی اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اور یوم آخرت کا امیدوار یعنی اللہ کے ہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے کا جس کو یقین ہو. اور اس کے علاوہ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے، ہر لمحہ ہر دم اللہ کی یاد جس کے اندر سمائی ہوئی ہو. جس شخص کے دل میں جتنا ایمان ہوگا، جس کی زبان پر اللہ کا جتنا ذکر ہوگا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اور آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق بھی تو آپ کے طفیل نصیب ہوئی، آپ اس کا ذریعہ بنے. آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. تو جتنے ہم اپنے مقصد زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی جتنی اہمیت ہوگی، اس کی طرف بلانے والے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوگی. اس دور میں منافقین اور آج کے دور میں ہم سو کالڈ مسلمز عموماً ان صفات سے خالی ہیں. اللہ کی ملاقات کے بارے میں، آخرت کے حساب کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت کم ہی ملتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی کہاں سے آئے گی؟ جب ہماری زبانوں پر کسی اور کا ذکر ہے، ہمارے دلوں میں کوئی اور سمایا ہوا ہے، تو بھلا ہم رسول اللہ کی پیروی کیوں کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے احزاب کو، آنے والے لشکروں کو، اتحادی فوجوں کو، قالو، کہنے لگے، هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق الله ورسوله، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. کیا سچ کہا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، امتحان سے گزرنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا. ایمان اور آزمائش تو لازم و ملزوم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا. آپ کو معلوم ہے سورۃ العنکبوت کی ابتدا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ کو تو ضرور جاننا ہے کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور جاننا ہے اس کو کہ جھوٹے کون ہیں. اس لیے منافقین کا کہنا تو کیا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے دھوکے پہ مبنی ہیں، آیت نمبر 12 میں پیچھے گزر چکا ہے. اور اہل ایمان نے کیا کہا؟ کہ نہیں، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اتنی سخت آزمائش آئے گی، پھر مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ ہر امتحان انسان کے درجے بلند کرتا ہے، اور جب تک انسان امتحان کے درد سے گزرتا نہیں، اس تپش سے گزرتا نہیں، اس کے اندر پختگی آ ہی نہیں سکتی، وہ بڑے اعزاز کو سنبھالنے کے لائق ہی نہیں بنتا. مثلا ایک بچے کو جس نے سال بھر پڑھا نہ ہو، امتحان کی مشقت سے گزرا نہ ہو، اگر اس کے بغیر ہی اسے اگلی جماعت میں بھیج دیا جائے، میں اس کتابیں پکڑا کر کے ہاں اپنے دل لگی کے طور پہ جب تمہارا جی چاہے ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لینا، اور سال کے بعد آنا، ہم تمہیں اگلی جماعت میں بھیج دیں گے. اگر اس طریقے پر کوئی شخص ایک سے ایک جماعت میں چڑھتا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کی بیس مضبوط نہیں ہوتی، جن کے ابتدائی سال صحیح طور پر پڑھنے میں نہیں گزرتے، وہ جب بڑی کلاسز میں پہنچتے تو کیا ہوتا ہے؟ چل نہیں سکتے، پھر پڑھائی سے بھاگ جاتے ہیں، پھر گھر چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادیں ہی کچی ہیں، شروع میں محنت جو نہیں کی، محنت کے عادی ہی نہیں. تو اسی طرح اگر مسلمانوں کو مکہ فتح کرا دیا جاتا جنگ احزاب سے پہلے ہی، تو وہ اس اعزاز کے ابھی قابل نہ تھے. اگر جنگ احزاب نہ ہوتی تو منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آتا، پتہ چلتا کہ کون کون ابھی تمہارے اندر منافق موجود ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو 70 منافق تھے، وہ اپنی باتوں سے ہی کھل گئے، اپنے طریقوں اور طرز عمل سے ہی سامنے آ گئے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مشکل وقت، تکلیف دہ وقت ہر ایک کی اصلیت کھول کے رکھ دیتا ہے کہ کون کتنا بوجھ اٹھانے کے لائق اور قابل ہے، کس کو کس درجے پر رکھنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نا، آخر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیارے، ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھتے ہیں نا اکثر، بچے پوچھتے ہیں کہ کافر کیوں جیت رہے ہیں، ہم کیوں نہیں جیتتے؟ اگر اس کچے ایمان کے ساتھ، ان نالائقیوں کے ساتھ کہ کوئی کام کر کے نہ دینا، دنیا کے کسی کام میں آگے نہ بڑھنا، کوئی محنت مشقت نہ کرنا، فیلئر کے آگے نہ ٹھہرنا، دوبارہ کام کرنے کی ہمت نہ کرنا، اگر ان صلاحیتوں کے ساتھ کسی کو دنیا کی کامیابی دے بھی دی جائے، ان کے سر پر دنیاوی اعزاز کا تاج رکھ بھی دیا جائے، تو کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ یعنی ہم یہ کہنے میں تو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر مسلمانوں کو کامیاب کیوں نہیں کراتا، لیکن یہ نہیں کبھی سوچتے کہ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم خود بھی اس لائق ہیں کہ اس وقت دنیا کی قیادت سنبھال سکے، لیڈرشپ کا رول ادا کر سکے. کچی بنیادوں پر اگر بھاری عمارت بنا دی جائے تو عمارت بھی زمین بوس ہو جائے گی، تو ٹھہر ہی نہیں سکتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ. لیڈرشپ کا رول ادا کرنے سے پہلے کچھ سیکھو, کچھ علم حاصل کرو, کچھ اپنے اندر پختگی پیدا کرو, پھر جا کر تم دوسروں کو لیڈ کرنے اور گائیڈ کرنے کے اہل ہوگے. کیونکہ دنیا کی رہنمائی کرنے کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے, اس میں آپ کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اگر آپ ان کے جواب دینے کے اہل نہیں تو آپ لیڈرشپ کے اہل ہی نہیں ہیں. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا, وہ تو شاخ اس آشیانے سمیت دھڑام نیچے آ جائے گی. ایسے مسلمانوں کو اگر کامیابیوں پہ کامیابیاں دے بھی دی جائیں تو نا اہل لوگ ان کو سنبھالنے کے لائق ہی نہیں. مانگنے کو جو مانگ رہے ہو اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ اسے سنبھالنے کے کتنے لائق ہو. ولما را المؤمنون الاحزاب, تو جب مومنوں نے ان گروہوں کو دیکھا تو انہیں کوئی اچمبا نہیں ہوا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس رستے میں نکلے آزمائشیں آنی ہیں, یہ تو ہونا ہے, یہ تو اللہ کی سنت ہے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, اس کے لیے تو تیار رہے, یہ ٹیسٹ تو ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک دنیاوی کسی فوج میں شریک ہونے کے لیے جب کسی کو ریکروٹ کیا جاتا ہے آرمی میں, تو آپ کو پتا کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ انٹیلیجنس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اور معلوم نہیں کیا کچھ. پھر ایک لمبی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے, جب جا کے ایک کیپٹن کا رینک ملتا ہے, پھر اس میں بھی ہر تھوڑے عرصے بعد اور ٹریننگ ہو رہی ہے, پھر ٹریننگ ہو رہی ہے, پھر ایکسرسائز ہو رہی ہیں, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے, تب جا کے کچھ بڑے عہدے ملتے ہیں. اور جو ہی ایک اور عہدہ ملتا ہے پھر ایک نئی ایکسرسائز اور نئی ٹریننگ شروع ہو جاتی. ایک مسلسل کام اور کوشش اور مسلسل محنت ہے یہ زندگی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, کام کوئی نہ کریں, نام ہمارا بہت بڑا بلند ہو جائے, شہرت خوب ہو جائے, دنیا خوب ہم کو مل جائے, اور اس طرح ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی جب تک کوئی بھٹی سے تپ کے نہ نکلے اس وقت تک وہ کچا برتن ہی رہتا ہے, جو ایک ہلکی سی ٹھوکر پہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اللہ کے دین کے کام کا نہیں ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اور نہیں بڑھایا ان کو یعنی اس آزمائش نے مگر کس میں, ایمان اور تسلیم میں. یعنی اس آزمائش کے آنے نے, اس واقعے نے, اس جنگ احزاب نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا, وہ پہلے سے بھی زیادہ کمیٹڈ ہو گئے. یعنی خوف تو آیا لیکن اس خوف نے ایمان بڑھایا, منافقوں کے خوف نے ان کے ایمان کو اور ختم کر دیا. یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا, ان میں اور زیادہ جذبہ اطاعت پیدا کر دیا, ان کی تسلیم و رضا میں اور اضافہ کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات اور واقعات, اس سے انسان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. زیادہ ہو مل رہا ایمان, اگر ایمان بڑھتا ہے تو پھر گھٹتا بھی تو ہے, تبھی بڑھتا ہے نا. کوئی چیز صرف بڑھتی تھوڑی ہے, جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی جاتی, تو دل کی حالت بدلتی رہتی. ہارڈ شپس جو ہوتی ہیں, مشکلات جو ہوتی ہیں زندگی میں, وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہیں, اس کے بغیر ترقی کے چانسز کم ہوتے ہیں. زندگی اتنی سہل نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس جسم پہ اس کی راہ میں جتنے بھی زخم ہوں گے اور جتنے بھی نشان ہوں گے, اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی نگاہ میں خوبصورت ہوگا. ہماری تو ساری کوشش رہتی ہے نا کہ سارا وقت ہی اس میں لگ جاتا ہے, کون سے داغ دبے کہاں سے مٹا کے لوگوں کی نظروں میں جاذبے نظر بنے, اٹریکٹو بنے. لیکن اہل ایمان اللہ کی نگاہ میں جاذب نظر بننے کے لیے ہر مشکل میں کود پڑنے کو تیار رہتے ہیں اور کچھ بھی دیر نہیں لگاتے. اب پیچھے منافقین کے کردار پہ تبصرہ کیا گیا, اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کردار بتایا کہ جو جو ان پہ مشکلات پڑتی ہیں, جو جو ان کے حالات سنگین ہوتے ہیں, تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے, ان کا اللہ پہ توکل بڑھتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت کا مقابلہ ہم نہیں کرنا ہے, اور جو کام ہماری بساط سے, ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارا ساتھ دے گی. اور جب اللہ کی مدد واقعی آ جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو, اور دوسری طرف اس آزمائش میں بندوں کو اللہ پہ اور پیار آتا ہے جب مدد مانگتے ہیں اس سے اور اس کی مدد آ جاتی, یقین اور بڑھ جاتا, نہیں اللہ ہے ہمارے ساتھ. جب وہ محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوششیں رنگ لانے لگتی ہیں تو ان کے دل کی حالت اور اچھی ہونے لگتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑا نہیں, وہ ہمیں بھولا نہیں. اور یہ آیت تو میری فیورٹ ترین آیتوں میں سے ہے, بس میں اس کو پڑھتی ہوں تو من المؤمنین رجال من المؤمنین رجال, مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا, مشکل وقت آنے پر پیچھے نہیں ہٹے, کمٹمنٹ پوری پوری نبھائی. فمنہم من قضا نحبہ, ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا, اپنا وعدہ نبھا چکا. ومنہم من ینتظر, اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے وعدہ نبھانے کا, اللہ سے کیے ہوئے عہد پورا کرنے کا, کمٹمنٹ نبھانے کا. وما بدلوا تبدیلا, اور کسی قسم کے مشکل حالات میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے, ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں ہوتی, ان کے رویے میں کوئی چینج نہیں آتا. جو ان کی ڈے ون سے کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ آخر تک باقی رہتی ہے. وما بدلوا تبدیلا, اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں, نازل ہوئی, کیونکہ آپ دیکھیں سارے نہیں, من المؤمنین رجال, سارے مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں. وہ کون ایسے ہیں؟ جنہوں نے اس نازک موقع پر جانساری کے عجیب و غریب مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کی. یعنی یوں لگتا تھا جیسے وہ انتظار میں ہو کہ اللہ وہ جو عہد تیرے ساتھ کیا تھا کہ تیری راہ میں اپنی جان تک دیں گے, تو وہ دل ہی دل میں انتظار میں رہتے تھے کہ وہ دن کون سا ہوگا, وہ وقت کون سا ہوگا, وہ موقع کب آئے گا جب ہم اپنے اس دل کی حسرت پوری کر سکیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے ڈالیں گے. کیونکہ جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے نا, پھر تو وہ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے, کیونکہ اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے نا, خوش کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کو خوش کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے کہ میں اپنی سچائی ثابت کروں کہ میری محبت تمہارے لیے کتنی سچی ہے. تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کی اللہ کے لیے محبت خالص ہوتی ہے وہ بھی مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ بچا بچا کے نہیں خود کو رکھتے, وہ آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ تو آئے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں کہ اللہ تیرے دین کے لیے ہر چیز دیں گے, حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیں گے. یعنی صحابہ کرام ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کا انتظار کیا کرتے تھے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ ہے امتحان کا وقت جس میں ہم اپنی سچائی ثابت کر سکتے ہیں, جنت کا سودا کر سکتے ہیں. کیونکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو جنہوں نے اللہ سے سودے کر رکھے ہوں, جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھے ہوں کہ اگر تو نے ہمارے لیے انعام رکھے ہیں تو ہم بھی اپنے وعدوں میں پورا اتر کے دکھائیں گے, اس لیے وہ پھر کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے. اب اس میں بعض صحابہ کے واقعات بھی آتے ہیں, جیسے انس بن نظر وغیرہ. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا نام میرے چچا انس بن نظر کے نام پہ رکھا گیا. وہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے اور یہ بات ان پہ بہت شاق گزری, اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہنے کا پہلا موقع تھا جس سے میں غائب رہا, کیونکہ اس وقت سب کو مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ساتھ چلیں, آپشنل تھا جانا. کہنے لگے اللہ کی قسم اب اگر آپ کے ساتھ حاضر ہونے کا کوئی موقع آیا تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر گئے کہ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور لفظ کہنا مناسب تھا. پھر جب اگلے سال احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں راستے میں سعد بن معاذ ملے. انہوں نے پوچھا ابو عمر کہاں جاتے ہو؟ انس کہنے لگے واہ میں تو احد پہاڑ کے پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. چنانچہ وہ بڑی جرت سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم پر ضربوں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ میری پھپھی ربیہ بنت نظر کہنے لگی، میں اپنے بھائی کی ناش کو صرف اس کے پوروں سے پہچان سکی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمیں تو ایک چھوٹا سا کہیں سے کانٹا چپ دینا، ایک ذرا سی کوئی چیز لگ جائے، سارا دن ہر ایک کو دکھاتے ہیں، دیکھو میری کٹ آ گیا، دیکھو کتنا خون نکلا۔ سارا وقت تکرار، کسی وقت تھوڑا سا کام کر کے تو سر درد ہوگی، وہ کل تو مجھے اتنا کام کرنا پڑا، بس رات گئے تک سر درد ہی نہیں گئی۔ سنا سنا کے بیزار کریں گے دوسروں کو کہ اللہ کے رستے میں ہم کو کیسی کیسی مشقتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یعنی تھوڑی سی قربانی ہم کر لیتے ہیں، وچار اور پرچار اس کا کہیں زیادہ کریں گے۔ مبالغہ آرائیاں چھوٹے سے کام میں اس کو بڑا بنا بنا کے دکھانا۔ کہتے ہیں کہ پورا جسم زخموں سے چور تھا، کوئی رگ باقی نہیں تھی جو کٹی نہ ہو، ایسا دفاع کیا۔ ہم چھوٹی سی قربانی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انصار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا چاہتے تھے تو ایک رات لیلۃ العقبہ کے موقع پر 72 لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہر جگہ پر کام آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے، جہاں آپ چاہیں گے ہمیں استعمال کریں گے، ہم اللہ کے دین کے راستے میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جانیں تک دیں گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں عہد سے مراد وہی عہد ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چکایا تھا، کیونکہ آپ کو مکہ سے لانا پورے عرب کو دشمنی کی دعوت دینا تھی۔ یعنی آپ جیسی ہستی کو مکہ والے مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو ایک ایسا شخص جس کے آس پاس صرف دشمنیاں ہی دشمنیاں، اس کو اپنے گھر میں لا کے پناہ دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو پھر تیار رہے کہ اب وہ دشمن جو ان کے تھے وہ اب آپ کے بھی ہو گئے، وہ جو ان کی جان لینا چاہتے تھے وہ آپ کی بھی لینے لگے۔ تو کیا یہ چھوٹا سا معاہدہ تھا کہ کس طرح انصار نے اپنی جانیں حاضر کی تھی اور کیسے کیسے وعدے کیے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، اور انہوں نے پھر وعدے نبھائے، کسی موقع پہ پیچھے نہیں رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ تو اپنی منتیں پوری کر چکے ہیں۔ نحبہ، نحب کہتے ہیں نظر کو، عہد کو، وہ جو انسان اپنے اوپر خود لازم کر لے، عہد و پیمان جو کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو، خود آگے بڑھ کے کمٹمنٹ کر لے۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک صحابی کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں، میں نے کہا ضرور سناؤ۔ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے، یعنی اپنا عہد انہوں نے پورا کر دکھایا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں تیر روکتے تھے کہ آپ کو نہ لگے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ ہمیں موقع تو ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، انہوں نے اپنے عہد پورے کر لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بعد میں اس قافلے میں شریک ہوئے، وہ انتظار میں ہے کہ کب موقع آئے کہ ہم بھی اپنے دل کی حسرتیں پوری کریں، ہم بھی اپنے شوق پورے کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کی کمٹمنٹ اتنی سچی، اتنی خالص تھی کہ کسی آزمائش کے موقع پر انہوں نے اپنے خیال اور ارادے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، او يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا ان پر مہربان ہو جائے، یعنی ان کی توبہ قبول کر لے، کہ اگر منافقین توبہ کر کے پلٹ آئیں تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آزمائش میں سچوں کی سچائی نکھر کے سامنے آ گئی اور منافقین کی منافقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، ہاں امتحان شرط ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون جزا کا مستحق ہے اور کسے سزا ملنی چاہیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔